اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اس کو منا اپنی طرف سے رزقاً حسنا اچھا رزق فہو ينفق تو وہ خرچ کرتا ہے منہ اس میں سے سرن پوشیدہ یا چھپا کر وجہرن اور اعلانیہ حل یستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے لا يعلمون علم نہیں رکھتے وضرب الله اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک مثال رجلین دو آدمیوں کی احدهما ان دونوں میں سے ایک اب کم گونگا ہے لا يقدر نہیں قدرت رکھتا على شيء کسی چیز پر وهو كل اور وہ بوجھ ہے على مولاه اپنے آقا پر اینما جہاں کہیں یوجہ وہ بھیجتا ہے اس کو لا یأتی بخیر نہیں لاتا کوئی بھلائی حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے ہوا وہ ومئیں اور جو اور وہ جو یا مرو حکم دیتا ہے بالعدلی انصاف کا وہوا اور وہ علی صراط المستقیم علی صراط مستقیم وہ سیدھے راستے پر ہے بس جی